دہری دنیا اتلی فدائی جانانا کفر تتم دری اجلی فدائی جانانا کفر تتم دری اجلی فدائی جانانا دہری دنیا اتلی فدائی فرت تندری اجلی فدائی جانانا کفرت تندری اجلی فدائی جانانا دنڑی ہر زور گردی مات کلو پملا دنڑی ہر زور گردی مات کو پملا دنڑی ہر زور گردی مات کو پملا بس ورت غشید اجلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی جانانا بس ورت غشید اجلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی جانانا لرک لک عزم او پخی ارادے لریک لک عزم او پخی ارادے لریک لک عزم او پخی ارادے دا ہر مؤمن دزڑ تسلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی جانانا ہر مومن دزڑت سلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی جانانا دہری دنیا اتلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی اجلی فدائی جانانا تیو دا حسن سپن امامی اشنا تیو دا حسن سپن امامی اشنا تیو دا حسن سپن امامی اشنا دنگ زوانی خشتائی گلی فدائی کفر تندری اجلی فدائی جانانا دنگ زوانی خستائی گلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی جانانا دہری دنیا اتلی فدائی اجلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی جانانا تل دی مزل وید اغزو پلارا تل دی مزل وید اغزو پلارا تل دی مزل وید اغزو پلارا رسید لئی تر منزلی فدائی جانانا کفر تندری اجلی فدائی جانانا خورسید للی تر منزل فدائی جانانا کفر تندر اجل فدائی جانانا دہیر دونی اتل فدائی فرت تندر اجل فدائی جانانا چدی قلم تل د نسیم یادوی چدی قلم تل د نسیم یادوی چدی قلم تل د نسیم یادوی زک دزړه کور کی تل فدائی فرت تندر اجل فدائی جانانا زک دزڑ پر کی تل فدائی جانانا کفرت تندر اجل فدائی جانانا دہیر دونی اتل فدائی فدائی جانانا کفر تندر اجل فدائی.